महाभारत उद्योग पर्व चतुस्सप्ततितमोध्याय भीमसेन का शांति विषयक प्रस्ताव। भीम उवाच यथा यथैव शांति स्यात् कुरूणां मधुसूदनां तथा तथैव भासे था माश्म युद्धेन भीषयेह। भीमसेन बोले, मधुसूदन आप कौरवों के बीच में वैसी ही बातें कहें जिससे हम लोगों में शांति स्थापित हो सके। युद्ध की बात सुनाकर उन्हें भयभीत न कीजिएगा। अमर से जात संरभ श्रेयो द्वेषे महामना नोग्रम दुर्योधनो वाच्य सामने वैनम समाचरे। दुर्योधन असहनशील क्रोध में भरा रहने वाला श्रेय का विरोधी और मन में बड़े बड़े हौसले रखने वाला है, अतः उसके प्रति कठोर बात न कहिएगा। उसे साम नीति के द्वारा ही समझाने का प्रयत्न कीजिएगा। प्रकृत्या पाप सत्वस्य तुल्यचेता सुदस्युभि ऐश्वर्य मदमत्तस्य कृतवैरस्य पांडवै। दुर्योधन स्वभाव से ही पापात्मा है, उसके हृदय में डाकुओं के समान क्रूरता भरी रहती है। वह ऐश्वर्य के मद से उन्मत्त हो गया है और पांडवों के साथ सदा वैर बांधे रखता है। अदीर्घ दर्शे निष्ठुर क्षेपता क्रूर पराक्रम दीर्घ मंडूरग्नेयस्य पापात्मा निकृते प्रियः। वह अदूरदर्शी निष्ठुर वचन बोलने वाला पर निंदक क्रूर पराक्रमी दीर्घ काल तक क्रोध को मन में संचित रखने वाला शिक्षा देने या सन्मार्ग पर ले जाया जाने की योग्यता से रहित पापात्मा तथा षठता से प्रेम रखने वाला है। म्रियेतापि न भद्येत नैव जह्या स्वकं मतं तादृशेन शमः कृष्ण मध्ये परम दुष्करः। श्री कृष्ण वह मर जाएगा किंतु झुक न सकेगा, अपनी टेक नहीं छोड़ेगा। मैं समझता हूँ ऐसे दुराग्रही मनुष्य के साथ संधि स्थापित करना अत्यंत दुष्कर कार्य है। सुहृदाप्यवाचीन त्यक्त धर्म प्रयाणत प्रतिहन्त्येव सुहृदाम वाचश्चैव मनांसि च। दुर्योधन हितैषी सुहृदों के भी विपरीत आचरण करने वाला है। उसने धर्म को तो त्याग ही दिया है, झूठ को भी प्रिय मानकर अपना लिया है। वह मित्रों की भी बातों का खंडन करता है और उनके हृदय को चोट पहुंचाता है। समन्यो वशमापन्न स्वभावं दुष्टमासितः स्वभावात् पापमभ्येति तृणैश्चन्न इवोरगः। उसने क्रोध के वशीभूत होकर दुष्ट स्वभाव का आश्रय ले रखा है। वह तिनकों में छिपे सर्प की भांति स्वभावतः दूसरों की हिंसा करता है। दुर्योधनो यस्येन सर्वथा विदितस्तव यच्छीलो यस्वभावश्च यद्बलो यत्पराक्रमः। भगवन दुर्योधन की सेना जैसी है, उसका शील और स्वभाव जैसा है, उसका बल और पराक्रम जिस प्रकार का है, वह सब कुछ आपको सब प्रकार से ज्ञात है। पुरा प्रसन्ना कुरव सह पुत्रा तथा वयम इंद्रज्येष्ठा युवा भूम मोदमाना सबान्धवा। पूर्व काल में पुत्र तथा बंधु बांधवों सहित कौरव और हम लोग इंद्र आदि देवताओं की भांति परस्पर मिलकर बड़ी प्रसन्नता और आनंद के साथ रहते थे। दुर्योधनस्य क्रोधेन भरता मधुसूदन धक्ष्यन्ते शिशिरापाये वनादिव हुताशनैः। परंतु मधुसूदन, जैसे शिशिर के अंत में ग्रीष्मकाल आने पर वन दावानल से जलने लगते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण भरतवंशी इस समय दुर्योधन की क्रोधाग्नि से जलने वाले हैं। अष्टादशे मे राजान प्रख्याता मधुसूदन ये समुच्चे दुर्ज्ञातीन श्रीदश्च सबान्धवान्। श्री कृष्ण आगे बताए जाने वाले ये 18 विख्यात नरेश हैं, जिन्होंने बंधु बांधवों सहित कुटुंबीजनों तथा हितैषी सुहृदों का संहार कर डाला था। असुराणां समृद्धानां जड़तामिव तेजसां पर्याय काले धर्मस्य प्राप्ते कलिर्जायत हैहयानां मुदावर्तो निपानां जनमेजयः बहुलस्तालजंघानां कृमीणां उद्धतो वसु अजबिंदु सुवीराणां सुराष्ट्राणां दृथर्सिंधिकः अर्कजश्च बलिहानां चीनानां धौतमूलकः हयग्रीवो विदेहानां वर्युश्च महोजसां बाहुसुन्दरं धंसानां दीप्ताक्षाणां पुरूरवाः सहजश्चेदिमस्यानां प्रवीराणां वृषध्वजः धारणश्चन्द्रवस्तानां मुकुटानां विगाहनः समश्च नन्दवेगानां इत्येते कुलसपांसता युगान्ते कृष्णसम्भूता कुले कुपुरुषाधमाः। जैसे धर्म के विप्लव का समय उपस्थित होने पर तेज से प्रज्वलित होने वाले समृद्धशाली असुरों में भयंकर कलह उत्पन्न हुआ था, उसी प्रकार है वंश में मुदावर्त नीपकुल में जन्मेजय तालजंघों के वंश में बहुल कृमिकुल में उद्दंड वसु सुवीरों के वंश में अजबिंदु सुराष्ट्रकुल में रुषधिक बलिह वंश में अर्कज चीनों के कुल में धौतमूलक विदेह वंश में हयग्रीव महोजा नामक क्षत्रियों के कुल में वर्यो सुंदरवंशी क्षत्रियों से में बाहु दीप्ताक्ष कुल में पुरुर्वा चेदि और मत्स्य देश में सहज प्रवीर वंश में वृषध्वज चंद्रवस्त कुल में धारण मुकुट वंश में विगाहन तथा नंदिवेग कुल में शम ये सभी कुलांगार एवं नराधम क्षत्रिय युगांत काल आने पर ऊपर बताए अनुसार भिन्न भिन्न कुलों में प्रकट हुए थे। अप्ययम् न कुरुणाम स्याद्युगान्ते काल संभृतः दुर्योधन कुलांगारो जघन्य पाप पुरुषः। पूर्वोक्त 18 राजाओं की भांति यह कुलांगार नीच एवं पाप पुरुष दुर्योधन भी इस द्वापर युग के अंत में काल से प्रेरित हो हमारे कुरुकुल के विनाश का कारण होकर उत्पन्न हुआ है। तस्मान् मृदुसने ब्रूया धर्मार्थ सहितं मितं कामानुबंध बहुलं लोग्रमुग्र पराक्रम। अतः भयंकर पराक्रमी श्री कृष्ण आप उससे जो कुछ भी कहें कोमल एवं मधुर वाणी में धीरे धीरे कहें, आपका कथन धर्म एवं अर्थ से युक्त तथा हितकर हो, उसमें तनिक भी उग्रता न आने वाले पावे। साथ ही इसका भी ध्यान रखें कि आपकी अधिकांश बातें उसकी रुचि के अनुकूल हो। अपि दुर्योधनम कृष्ण सर्वे वयम अधश्चरा नीचैर्भूत्वा अनुयास्यामो मास्मानो भरतानसम। भगवन हम सब लोग नीचे पैदल चलकर अत्यंत नम्र होकर दुर्योधन का अनुसरण करते रहेंगे, परंतु हमारे कारण से भरतवंशियों का नाश न हो। अप्युदासीन वृत्ति सैद्यथान कुरुभि सह वासुदेव तथा कार्यम न कुरुन्ननयस्पृशेत। वासुदेव हमारा कौरवों के साथ उदासीन भाव एवं तटस्थता का बर्ताव भी जैसे बना रहे वैसा ही प्रयत्न आपको करना चाहिए। किसी प्रकार भी कौरवों को अन्याय का स्पर्श नहीं होना चाहिए। वाच पितामहो वृद्धो ये च कृष्ण सभासद भ्रातृणामस्त सौ भ्रात्रम धात्राष्ट्र प्रसाम्यताम। श्री कृष्ण आप वहाँ बूढ़े पितामह भीष्म जी तथा अन्य सभासदों से ऐसा करने के लिए ही कहें जिससे सब भाइयों में सौहार्द बना रहे और दुर्योधन भी शांत हो जाए। अहमे तद्रविम्येवं राजा चैव प्रशंसते अर्जुनो नैव युद्धार्थी भूयसे हि दयार्जुने। मैं इस प्रकार शांति स्थापन के लिए कह रहा हूँ, राजा युधिष्ठिर भी शांति की ही प्रशंसा करते हैं और अर्जुन भी युद्ध के इच्छुक नहीं हैं, क्योंकि अर्जुन में बहुत अधिक दया भरी हुई है। इति श्री महाभारत उद्योग परवड़ि भगवद्ध्यान परवड़ि भीमवाक्य चतुःसप्ततितमोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में भीमवाक्य विषयक 74वां अध्याय पूरा हुआ।